नगदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवनीत पीतांबरा बिंबकलाधरूषत पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। कोई काम करते हैं तो शरीर से करते हैं, ये बात एकदम ठीक है, परंतु मैं हूँ वो शरीर ही हूँ, शरीर हूँ स्थूल शरीर हूँ कार शरीर हूँ, अपने को क्या मानता है, ये खास देख रहे हैं। स्थूल शरीर को ही अपने आप को मानता है तो वो बढ़िया नहीं है। कौन तो करेगा, स्थूल शरीर से ही करेगा, स्थूल शरीर छोड़ कर कैसे करेगा। पर अपनी मुख्यता क्या बात मानता है, मुख्य अपने वो स्थूल शरीर मानता है, स्थूल शरीर मुख्य नहीं है। स्थूल शरीर तो जैसे रसोई घर है, तो रसोई घर में जाकर हम भोजन करते हैं तो रसोई घर भोजन करने का एक स्थान है ऐसे मान लिया, उसमें रसोई घर है जो भोजन करना है ये नहीं मानता। ऐसे स्थूल शरीर से ही काम करता हूं मैं, ऐसी मान्यता नहीं होनी चाहिए। स्थूल शरीर की तो काम कर रहा क्रिया और पदार्थ, इन दो में ही काम है। ये स्थूल शरीर क्रिया करना है, पदार्थ साथ में रहना है, इसका फल चाहना है, ऐसा होगा। और ये स्थूल शरीर तो एक साधन है, जैसे कपड़ा चादर है वो एक साधन है, इस चादर से ही काम होगा, इतनी ही बात है। चादर ही ओढ़ लिया, मंडल कंबड़ी ओढ़ लिया, किसी को ओढ़ लिया, साधन करना है वो स्थूल शरीर का, ऐसा काम नहीं। शुद्ध साधन जो करता हूं मैं, परमात्मा की प्राप्ति करता हूं, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। मैं जो करता हूँ वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करता हूँ, तो प्राप्त स्थूल शरीर थोड़ी होगा, स्थूल शरीर से हो जाता है। बार प्रश्न ऐसा कि सूक्ष्म शरीर तो रह है, मुक्ति तक साथ में रहता है, तो सूक्ष्म शरीर मुख्य है, वो प्रश्न है। बार क्या स्थूल शरीर तो समझ में आता है, पर सूक्ष्म शरीर तो मुक्ति तक साथ रहता है, धर्म कार्य में भी ये साथ में रहता नहीं है। रहता मुक्ति भी साथ ही रहता, मुक्ति भी सूक्ष्म रहता, कारण भी नहीं रहता, कारण शरीर तो मिट जाता है, सूक्ष्म साथ नहीं रहता, साथ तो स्थूल शरीर रहता है, साथ रहने में तो बाधा नहीं है। मुख्य बात तो पूरी समझ ही नहीं है, पर सूक्ष्म से साथ में जैसे रहता है। महाराज जी आप किस प्रश्न से बता रहे हैं ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ये प्रश्न तो दूसरा था, ये दूसरा प्रश्न। प्रकृति का ही कार्य है, ये तो प्रकृति का ही कार्य है, साथ में रहना और चीज है और उसको साधन बनाना और चीज है। साथ में तो कुर्ता भी पहना हुआ है, कुर्ता साथ में रहेगा, मैं कोई मुक्ति का साधन थोड़ा ही है। सूक्ष्म शरीर भी आएगा तो वो कारण थोड़ा होगा। स्थूल सूक्ष्म कारण है तो तीनों प्रकृति का कार्य है। मैंने तो ये बात कही कि जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। ये कैसे लागू होगा? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ता के त्याग से होती है। इसको कैसे बैठा हो गए बताओ? बहुत अवस्थाओं में कोई सी शांति नहीं। अगर सारी साथ है तो महाराज विदेह कैसे करें? विदेह राजा विदेह हुए तो विदेह का मतलब विदेह देह वेद हुए तो देह कोई सा हो तो विदेह कैसे हो गए? कारण गुण संगोष्य, गुण संग है वो कारण जन्मन का, गुणों का संग है जन्मन कारण, तो वो साधु कैसे रहेगा? शरीर साध में रहे तो कपड़ा भी साध में रहेगा, कपड़ा भी रहेगा ऐसे शरीर विस्तार वो नहीं रहेगी। पर ये सब प्रकृति का है, प्रकृति से उत्पन्न सामग्री परमात्मा की प्राप्ति में कारण कैसे होगी? ये विचार नहीं विषय है। प्रकृति का कार्य परमात्मा प्राप्ति। अब जो बात बार देखा जाए तो मैं आक्षेप नहीं करता हूं, परंतु मनुष्य स्थूल शरीर को ही कारण मानते हैं। वो कारण कैसे हुआ? शरीर की जो महिमा आई है कि परमात्मा की प्राप्ति कराने के लिए शरीर है, तो उसमें स्थूल शरीर की महिमा ये बात ही आई है। इसमें जो विवेक शक्ति है उसी महिमा है। विवेक शक्ति, वो विवेक शक्ति अनादि है, वो सबके भीतर है, वो भगवान की दी हुई है। विवेक शक्ति में ये एक जड़ चेतन का विभाग है। ये जड़ चेतन का विभाग करने की शक्ति नाम विवेक शक्ति है। विवेक शक्ति का नाम है कि जड़ चेतन है, कर्तव्य अकर्तव्य है, कार्य अकार्य है। ये जो दो एक सूर्य एक समय कार्य अलग अलग करना है, इसमें हम विवेक शक्ति है। मन व्यवहार के लिए शरीर है, परमार्थ के लिए स्वयं है। मुक्त स्वयं होता है, स्थूल सूक्ष्म नहीं होता है, स्वयं होता है। स्वयं इसी साथ संबंध मानता है, वो बद्ध है। वो बंधन क्या होता है? और बंधन क्या होता है? आप विचार करो, और बंधन क्या होता है? शरीरों के साथ अगर संबंध है तो उस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? ये जो वाक्य कहा कि जड़ के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, जड़ता के त्याग से प्राप्ति होती है, तो परमात्मा की प्राप्ति होते ही जड़ का संबंध निश्चित होता है। वो विवेक ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। विवेक ही पहले विवेक होता है, विवेक आगे चलते हुए विवेक खुद ही तत्व ज्ञान में परिणत हो जाता है। तो जो दो विभाग है जन्म विवेक में, दो विभाग एक जड़ है चेतन दो है, तत्व ज्ञान के बीच में जड़ता नहीं रहती, जड़ता छूट जाती है। विवेक स्वतः बोध रूप रहते हैं, तो बोध रूप रहता है, स्वतः बोध रूप रहता है। आपने जरा समझाया, आप समझाओ अब तो। हमने तो ये समझाया भाई, राजा विदेह को विदेह कहा, वेदे ही कहते हैं, सीता जी का नाम वेदे ही, तो विदेह की अपत्य है ना, वेदे की पुत्री, तो विदेह हुए तो विदेह विद देह देह रहित हुए, तो विद रहित हुए तो देह से कैसे हुए? देह से स्थूल हो, से सूक्ष्म हो, से कारण हो, आतिभागी शरीर माना है योग वशिष्ठ में, आतिभागी शरीर जाते ही है वो चार माने सही, तो हमारे समझ में आती नहीं भाई बात। आती भाई कौन सा है? आतिवाहिक विषयी हुई है। सूक्ष्म उसी शरीर के द्वारा और क्रिया होती है, सिद्धियां होती है, ऐसा उसको आतिवाहिक शरीर का एक योग शरीर चौथा शरीर माना है, दूसरी जगह तीन शरीर माना है। तो शरीर प्रकृति और संबंध विच्छेद से बोध होता है ना, कर्म योग है वो कहां तक चलता है, जड़ता के त्याग तक चलता है। जड़ता का त्याग मुक्त होता है कर्म योग में, और चिन्मयता में स्थिति होती है ज्ञान योग से, और मालिक में प्रेम होता है भक्ति योग से। ज्ञान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग तीनों होती है, पर तीनों में कर्म योग केवल बाहर के पदार्थ और क्रिया है, इनके जरूरत नहीं, इससे उनसे उठते जाए कर्मयोग से नहीं। इस विषय का आपस विचार करने से पता लगेगा, हमारी धारणा यह है। वास्तव जो मुक्त होता है वो स्वयं ही होता है, अगर शरीर के साथ में नहीं है तो स्वयं मुक्त कैसे होता है, शरीर से जो मुक्ति होती है तो शरीर का बंधन है ही नहीं। बंधन तो जिसके मुक्ति है उन्हें बंधन है, बंधन है उसी मुक्ति है, धारणा तो ये है। फिर इस विषय को फिर आप विचार करो, विचार करो फिर करना, अब छोड़ देते हैं इसको। प्रश्न आया है कि जो वेदांती है वे भक्ति को ऊंचा साधन नहीं मानते, भक्ति एक ज्ञान का साधन है ऐसा मानते हैं, और रामकृष्ण आदि है ये कोई ऊंचे और भक्त नहीं है, ये एक विभूति है अलग अलग ये मानते हैं। शंकराचार्य महाराज पहले कर्मयोग मानते हैं, फिर भक्ति योग, फिर ज्ञान योग मानते हैं। रामानुजाचार्य पहले कर्मयोग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग मानते हैं। रामानुजाचार्य और शंकराचार्य ये मतभेद है। रामानुजाचार्य पहले मानते हैं कर्मयोग, फिर इसके बाद में ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। रामानुजाचार्य से मानते हैं और शंकराचार्य महाराज मानते हैं ज्ञान योग आखिरी, और गीता में ज्ञान योग पहले बताया है, ज्ञान योग आरंभ में है, फिर कर्म योग है, फिर ज्ञान योग है, ये क्रम है गीता का। और क्या है भगवान जन भी अपने तो समझ में आया वो बात कहते हैं, जैसी अकल में आई है पढ़ने से वैसी बात कहते हैं हम। तो भक्ति है वो भगवान की होती है, अपरा और परा, और भगवान तीन बातें सातवें अध्याय में भूमि लो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार श्रद्धा अपरायम अपरा प्रकृति इतना तो अन्य प्रकृति विधि में परम जीव भूता ये धारित जगत उस जगत धारण लगा है। तो जगत धारण किया जगत का त्याग करेगा तो बुद्धि होगी। जो स्वयं जीवात्मा है उसने यदम धारियत है जगत, जगत को धारण कर रखा है, तो जगत को धारण कर रखा है वही जगत का त्याग करेगा तब ना मुक्ति होगी। यदम धारियत है जगत, अहम है अहम, अहम से रहित होता है, निर्ममो निरहंकार से शांति मिली सती, निर्ममो निरंकार होता है, निरंकार होता है स्थिति क्या होती है, जब ममता रहित हुआ अहंता भी रहित हुआ तो उसी स्थिति क्या होगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति भगवान को ब्राह्मी स्थिति गई है, ऐसे ब्राह्मी स्थिति पर तो निरहंकार होता ही है। निरहंकार के बाद में स्थिति क्या होगी, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पाता नाम प्राप्त हुई थी, इसको प्राप्त होने के बाद में फिर मोह नहीं होता। तैसे हम अंतकाल में भी, अंतकाल में भी तत्काल अगर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए तो मुक्ति हो जाएगी। हम ब्रह्म की प्राप्ति होगी शरीर के छोड़ने से, शरीर में नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं। अभी आप विचार करो तो तीनों शरीर प्रकृति का कार्य है ना, तीनों शरीर प्रकृति का कार्य मानोगे नहीं मानोगे? अब बताओ सूर सूक्ष्म कारण है ये प्रकृति का कार्य है। संतों की वाणी में आया है कि एक साधक विदेह होता है, साधक देह नहीं होता, साधन करने वाला देह का अभिमान नहीं होता। साधक को जो सही मानता है वो साधक नहीं है, साधक का अभिमान देहवाद नहीं होता। और जिन पहले यशोचंदन सोचो जो प्रकरण चला, इस प्रकरण में ही देह है, देह का वर्णन किया, उसमें देह और देह की जाति दो है ऐसा उन्होंने वर्णन किया है। देह की जाति जैसे धनी आदमी है, धन की धनी आदमी की जाति एक है, ऐसे देह और देह की जाति एक नहीं है। देह यूं कहते हैं देह मशास्त्री देही, देह जिसका हो सदा देही, तो देह उसे ऐसे है, देह उसका नहीं है, वो देही नहीं है। देही कहने के लिए समझने के लिए क्या कहा जाए, इस बात देही कहा है ये बात में तो कई बार कही है। इस बात मुक्त अवस्था में देह रहता है, देह जो कारण से कारण में जो अज्ञान, अज्ञान मेवासी मूल कारणम, ये राम गीता माया है, अज्ञान मेवासी मूल कारणम तद्धान मेवात्र विधो विधीयते विद्यव तन्नाश प्रणुपति से न कर्म तजन से विरोध विजितम। वहां कर्म का खंडन किया है, कर्मयोग मान चलेगा रामगीतम जो पांचवा स्तर है उत्तरकांड का अध्यात्म रामायण में। अज्ञान मेवा से मूल कारणम, तो अज्ञान कारण होता है, अज्ञान की निवृत्ति होती है। अज्ञान नहीं रहता तब तो ज्ञान होने पर अज्ञान नहीं रहता, ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध है, अज्ञान के संसार के साथ विरोध नहीं है, संसार के साथ अज्ञान का विरोध नहीं है, वो अज्ञान तो सहायक है, विरोध नहीं है। जिज्ञासा है, जिज्ञासा वो विरोधी है, जिज्ञासा विरोधी है। क्या तुम इच्छा जिज्ञासा जो जानने की इच्छा है उसका नाम जिज्ञासा है, जिज्ञासा है संसार की विरोधी है। जिज्ञासा जानेगी क्या, जड़ से अलग हो गया आत्मा को जानेगी, अलग करना ये विवेक का काम है। अपना स्वरूप बिल्कुल अलग है, एक जगह आया है कि ये सुनना और सीखना बंद करो, सुनना और सीखना बंद करो, जानना और मानना दो ही बात रखो। जानने की बात ही एक ही है कि हमारा कुछ नहीं है, एक केशित चीज भी हमारी नहीं है, जानना ये है। प्रकृति का कार्य कुछ भी जान रहे वो हमारा देह ही नहीं। चेतन का कैसे हुआ, जड़ चेत का चाहे सूर हो चाहे सूक्ष्म हो चाहे काल शरीर हो, वो हुआ प्रकृति का कार्य। तो प्रकृति का कार्य कैसे हुआ, हमारा काम कैसे हुआ, हमें स्वयं चेतन भगवान ने सब कहा अपरायम इतना प्रकृति विधि में पराम जीव भूतम जीव रूप, ये तो नदी तो धारण कर रखा है, जब तो नहीं धारण कर रहे मुक्त हो जाता है। तो मुक्त अवस्था में जीव स्वयं को धारण करता भूतम मुक्त से हुआ। अगर मुक्त अवस्था में जीव सूक्ष्म शरीर को कारण शरीर को दान कर रहे तो मुक्त किससे हुआ, ये बात बैठी नहीं है। ये एकदम धार्य थे जगत, या एकदम जगत धार्य थे, दो ही जानना। जानना क्या है कि प्रकृति का कार्य मात्र कोई हमारा है, एक स्थित है, भी प्रकृति का कार्य हमारा है ही नहीं, वो एक प्रकृति का कार्य है, नाशवान है। इस बात निर्मोह निरहंकार बारहवें अध्याय में आया है, दूसरे अध्याय में आया है निर्मोह निरहंकार, शांतिपति कैसे निर्मोह निरहंकार समुद्र का सोक्ष भी निरहंकार होता है। निरहंकार सबसे अहंकार है मुख्य, भूमिका बो नलो वायु खंग मनो बुद्धि अहंकार आखिरी अहंकार है। आठ प्रकृतियों में सूक्ष्म अहंकार से सूक्ष्म नहीं है प्रकृति, अहंकार भी अपरा प्रकृति है, अपरा प्रकृति से ऊंची है परा प्रकृति, तो प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित हो गई तब तो ज्ञान होगा। शरीर को साथ में रहकर ज्ञान कैसे होगा, ज्ञान होने पर शरीर साथ में कैसे रहेगा, बिल्कुल सीधी बात है। नारायण नारायण नारायण। अब पूछते हैं कि वेदांति भक्ति को ज्ञान का साधन मानते हैं। देखो वेदांति जो प्रक्रिया है, जो वेदांत किसने शंकराचार्य बना, वेदांत वेदांत रामानुजाचार्य है, वल्लभाचार्य, उनको भी वेदांति कहते हैं, परंतु लोगों में प्रसिद्ध विशेष करके है शंकराचार्य महाराज का मत। तो शंकराचार्य महाराज के मत में ज्ञान है, कर्म है वो मर्द और दूर करता है, और भक्ति है वो भिक्षक दूर करती है, ज्ञान है वो आवरण दूर करता है, तब मुक्ति होती है। तो ये है शंकराचार्य महाराज का मत है, मल दूर करने वाला कर्म योग, विक्षेप दूर करने वाला भक्ति योग, और आवरण दूर करने वाला ज्ञान योग। और हमारा मत है पहले कर्म योग है, जैसे दूर होता है, इसके बाद अपने शुद्ध ज्ञान होता है, अपने का अपने आप का ज्ञान होता, बोध होता है मैं क्या हूँ, वो बोध होता है तब वो ज्ञान होता है, ज्ञान होने के बाद में भक्ति होती है, आखिरी भक्ति है रमन से मत में। ये खास बड़ा मतभेद है रमन से मत है। इस वास्ते सूक्ष्म कर्म तीनों शरीर सहित होता है, साधक और साधक अवस्था में भी मैं साधक हूँ तो साधक तभी हो सकता है जब तीनों शरीर से रहित होता है। देह अध्यास न मिटे ये बात अलग है, एक मिटता नहीं है ये रहता है, परंतु ये रखना है ये नहीं है, ये उपयोगी है ये बात नहीं है, ये साधन है ये बात नहीं है। जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति नहीं होगी, विशेष दमित बात ये है, प्रबल सोच है, प्रबल बात है ये, जड़ के द्वारा चित्र की प्राप्ति कैसे होगी। जड़ को जब अपने सहायता मानेगा, सहायता लेगा, तो चिन्मयता की प्राप्ति कैसे होगी जड़ के द्वारा। तो ज्ञान का शब्द मानते हैं, ये बात ठीक है मानते हैं, और भगवान श्री राम तथा कृष्ण भगवान इसको भी एक देशी मानते हैं, तो ऐसे मानते हैं, ठीक बात है। उसमें भी फर्क है, इसमें जो उपनिषद है वेद है जिसका भाग उपनिषद 9-10 उपनिषद है, और भगवद गीता है, इनके ऊपर व्याख्या कही है शंकराचार्य महाराज ने, वहां पर प्रकृति माना है, ऊपर ज्यादा ज्यादा प्रकृति है। प्रकृति कर गए उन्होंने, प्रकृति माया प्रकृति गावि पुरुषो लोक अक्षर अक्षर से अक्षर परमात्मा नहीं माना है, जीवात्मा नहीं माना है, प्रकृति माना है। आप देखे, पहले ज्यादा आप इंफॉर्मेशन नहीं करते हैं, आप देखे हमारे जोधपुर में इसमें बाद विवाद हुआ था, पढ़े हुए थे ब्राह्मण देवता, उनसे मैंने कहा, जोर से कहा वो एक सज्जन कहने लगे, आज आपका शीघ्र देगा आपके वो आ जाओ अब संग्रह करेंगे दाम का होता है, नमस्कार करेंगे, हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, आचार्य हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, परंतु गीता का अर्थ होता है नहीं होता है ये माओ, गीता का अर्थ बैठता है नहीं बैठता है, जोर से कहा था मैंने। नित्यानंद जी महाराज कवि है, संस्कृत के है, ये मूल रामायण है ना, एक 100 श्लोकों का रामायण है, उन्होंने एक एक अक्षर लेकर के लिखा है, 17 सर्ग है, एक एक श्लोक में, एक एक श्लोक में 4 अक्षर, जो आप पद गए आदि का अक्षर वही से वो आदि आदि पर 100 श्लोक हो जाएंगे, वो श्लोक है उस पर रची कर चुके हैं, वे अनित्यानंद जी पास बैठे मेरे, वो आपका मैं शास्त्र हो जाए, ये नित्यानंद जी मेरे पास में ये मध्यस्थ हो जाए, और आप हो जाए तो बात क्या है, आ जाओ जरूर से गीता जी का क्या होता है, देखिए आपको संग्रह तैयार लिखा है तो हाथ जोड़ेंगे, उसका हम खंडन नहीं करेंगे, हमारी क्या ताकत है, परंतु हम कहते हैं गीता जी का अर्थ ऐसा होता है नहीं होता है, हमारा स्वयं तो वो तो आप बता दीजिए, तो फिर वो भूल दे आप तो ऐसा होगा, आप तो अच्छा होगा उसका, तो शंकराचार्य ऐसा मानते हैं, तो शंकराचार्य मानते हैं उनमें भी मतभेद है, रामकृष्ण ठीक है विशेष नहीं मानते, संतों के मत में नहीं मानते, संतों के मत में भी रामकृष्ण इसको साक्षात अवतार ऊंचा है मानते, यही सब इसी माया है, यही ईश्वर की माया है, रामकृष्ण की माया है, महाराज जी की राम और कृष्ण को एक जैसी मानते हैं, हम लोगों को इस विषय में क्या करना चाहिए, हमें तो भक्ति मार्ग में रुचि है, तो आप एक देखो मेरी बात मानो तो गीता ये नहीं मानती है, मैं तो बड़े जोर से कह सकता हूँ, कृष्ण तो भगवान स्वयं भागवत माया है, कृष्ण तो भगवान स्वयं स्वयं परमात्मा है, ये विभूति है, ये छोटा है, ये एक देशी है, ऐसा नहीं मानते, भागवत ऐसा नहीं मानते, गीता ऐसा नहीं मानते, पुराण ऐसा नहीं मानते, पूर्णता है, मेरे कहने से तो आप भगवान की उपासना कीजिए, भगवान के शरणों सुन के सब हो जाएगा, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज अहंत्वा सर्व पापे विमोचयिष्यामि मा शुच शोक मत कर चिंता मत कर, मैं सब हो गया, ऐसे कल्याण है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किन से तुम्हारी संदेह नहीं है, हम तो ये मानते हैं, क्या भाई कोई पता अच्छा अच्छा किसका है पद, आप फरमाओ जो सुना नहीं पद सुना दे, कृष्ण भगवान और राम कृष्ण आदि को मामूली ऐसा नहीं मानते, भागवत में बताया है कि कलयुग में राम कृष्ण दो अवतार ही मुख्य माने गए, भागवत में जहां अवतारों का वर्णन है वहां एक अक्षर निर्णय किया वंदे महापुरुषे शरणारविंदम त्यक्त्वा सुदुस्थितं राज्य लक्ष्मी धर्मिष्ठ आर्य वचना हृदयादरण्यम, ईश्वरी हो दो ही मन है राम और कृष्ण साफ मन है, दो श्लोक है वंदे महापुरुषे शरणारविंदम राम कृष्ण मुख्य मन है, कभी सभी मन आता है जैसे उतार चीज की माया मत करता कोई मानो, मैं मत करता कोई पूजो, ये अंदर मन शुद्ध जो ये और ऐसा मत भेद करेंगे, बहुत मत भेद इस वास्ते बड़ी खुशी हो जाती है बात है। पर भगवद गीता को देख के तुमने हमारे संदेह नहीं करता, कोई कुछ भी कहो पर बुरा मत करो, भगवान ले जाओ सोचा है जैसे शंखवास गए थे हम लोग, शंखवास रसन हुआ तुम थे याद नहीं महाराज जी, तो वहां कहोगे रामकृष्ण तो दरवान है तो जन्म हमारा काम बन गया, आप तो दरवाजे से करते हो निंदा, दरवाजे में नहीं जाने आपको हमारे प्रेम, हम जाएंगे ठेठ परमात्मा यहाँ पर पहले देखो तुम ऐसी निंदा करते हो तुम्हें कंठ हाथ देंगे तुझे फायदा हो बताओ राम जी आती है रामदास जी का बड़ी युवती थी ये तो दरबान है ये चराग है तेरा मानो हर ठीक है दरबान हर पहचान है आपको तो दिन चार लेंगे गए तो ये ऐसा है मत है और क्या कहूँ और सुना दे भाई पद सुना दे थे तो लुक गया कठे जी महाराज में तो थान ढूंढ क्या थे तो छिप गया कठे जी महाराज जाम में तो थान ढूंढ क्या थे तो छिप गया सगुण बतावे निराकार साकार कोई निर्गुण ये जी कोई निर्गुण सगुण बतावे निराकार साकार कहे दो ये भुज सारे कोई बतावे भुजा क्या कोई बतावे भुजा क्या मे तो थान ढूंढ क्या ये तो लुक गया कठे जी महाराज छिप गया कठे जी महाराज श्याम में तो थान ढूंढ क्या थे तो छिप गया प्रकृति ईश्वर में वर्ण्या भेद अनेक कोई जीव प्रकृति ईश्वर एक कोई जीव प्रकृति ईश्वर बीच वर्ण्या भेद अनेक कोई जीव प्रकृति परमित वर्ण कोई कहे जगत सब झूठो साचो तो ब्रह्म है एक साचो तो ब्रह्म है एक मैं तो खान ढूंढ थक्या रहो रमा निवास कोई कहे वैकुंठ में थे कोई कहे वैकुंठ में थे रहो रमा निवास कोई कहे कहे खीर सागर में रह वो जठे है थारो बास रह वो जठे है थारो बास मैं तो थान ढूंढ सक्या से तो लुक गया कठे सी मारा चा दशरथ का बेटा कोई कहे नंदलाल कोई कहे नंदलाल कोई कहे दशरथ का बेटा कोई कहे नंदलाल कोई कहे कोई कहे मारे तो घर में छोटा सा लड्डू गोपाल छोटा सा लड्डू गोपाल मैं तो थान ढूंढ क्या से तो लुक गया कठे सी मारा जा कृपा कर मारो मेट्यो भ्रम संताप महापुर कृपा कर मारो हाँ महापुरुष कृपा कर मारो मेट्यो भ्रम संताप तो सब ही छोड़ माने दरस रया छो प्रभु आ दरस रया छो प्रभु आप विधान ढूंढ सक्या हाँ अब तो सब ही छोड़ माने दरस रया छो प्रभु आ दरस प्रभु आ तो लुक जा कठ जी मारा जा के तो मोड़ा मिलिया जी मारा जाम अब ही खान ढूंढ सक्या के तो मोड़ा मिलिया जी मारा जाम अब ही खान ढूंढ सक्या के तो मोड़ा मिलिया जी मारा जाम शब्द गई है अपार लड्डू गोपाल भी ठीक है नंदलाल भी ठीक है दस गुजर ठीक है चार बजे भी ठीक है दो बजे भी ठीक है और सब जगह परिपूर्ण है शब्द गई यह बात सच्ची है एकदम मगर छोटा सा लड्डू गोपाल है छोटा सा यह परमात्मा है। देखो भाई आप विचार कर देखोगे तो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा ये बार ठीक बैठेगी अवतार भी ठीक है अलग अलग अवतार भी ठीक है वो सब जगह है ये ठीक बैठेगी नारक में पावक बसे जो आता हूँ घटूंगा भाई लकड़ी में जैसे लगनी होती है ऐसे भगवान सब में है। अरे महरिया पहले घृत है जैसे दूध में घी है ऐसे परमात्मा सब जगह है जैसे मेहंदी की पात में दादी होती है ऐसे भगवान सब जगह है नमकीन पानी में जैसे नमक होता है ऐसे भगवान सब में है सब में व्यापक परमात्मा है व्यापार द्वारा खाते हैं आपस में खटपट मचाते हैं ये ठीक नहीं है। मैं तो बात कहता हूं आपके जैसा जैसा है ऐसा आप उपासना करो सच्चे हृदय से लग जाओ असादी के दो बरादी से तो जैसा आपके आज दिन तक जितना प्रचार किया है जितना विचार हुआ है जितना पुस्तकों पढ़ा है जितना सूचना से सुना है और सबको मिला करके एक वगैरह अभी निश्चय करो जो आपका निश्चय हुआ है उसके ऊपर डर जाओ सच्चे हृदय से पूर्णता प्राप्त हो जाएगी कोई संदेह नहीं है। निंदा मत करो किसी स्वरूप की निंदा मत करो किसी की उपेक्षा मत करो आप अपने इष्ट को तत्वता से धर करते रहो निंदा मत करो काट सांट मत करो काट सांट दे आपका नुकसान होगा। देखो जिसकी काट सांट करोगे वो आपका परमात्मा नहीं है तभी तो काट सांट करोगे तो आपका ईश्वर छोटा हुआ। अब वो भगवान ऐसा है ऐसा है ऐसा है तो आपका ही भगवान छोटा हुआ ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है तो उस जगह आप परमात्मा नहीं है आपने खुद ने छोटा मान लिया तो कदू करी आपने रामकृष्ण भगवान नहीं है तो फिर भगवान आपका छोटा हुआ बड़ा आप सोचो एक देश युवा छोटा हुआ है कैसे ही परमात्मा वालों ने पर आपने अपने इष्ट को छोटा मान लिया तो आपकी हानि है फायदा नहीं है इसमें आप निश्चय ये करो कि भाई हम तो जानते नहीं समझदार विवेकी यही कहेंगे निश्चित करके एक नहीं बताएंगे ऐसा ही है ऐसा नहीं बताएंगे सब कुछ है सब में है सबका है सब देश में है सब काल में है सब वस्तुओं में है संपूर्ण घटनाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब जगह सुख में दुख में गर्भ में शरीर में सब जगह है परमात्मा। ऐसा सिद्धांत मानना ही पड़ेगा, नहीं मानो तो अपनी कमी रहेगी। अवतार भगवान नहीं है, नहीं मानो तो वैसे कमी क्यों, आपसे आपकी कमी रहेगी। जिस जगह आप नहीं मानोगे वो आपकी कमी रहेगी, भगवान की कमी होगी तो आपकी कमी, नुकसान किससे हुआ। सभी भगवान है, सब जगह भगवान है, परिपूर्ण परमात्मा है, सब जगह है, सब जगह है, सब जगह है, सब में है, सब में भगवान है, भगवान में सब है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं प्रणश्यामि तस्य मे न प्रणश्यति सर्वभूतस्तथैव भजते गतमासतः सर्वथा वर्तमानरूपी स योगी मयि वर्तते। सब जगह परमात्मा है, सब में परमात्मा है, कण कण में परमात्मा है, सब जगह है। अंत में यही ठीक बैठेगी बात, मानना ही पड़ेगा। अब मानो न मानो आपकी मर्जी है, नहीं मानोगे तो आपका स्वरूप छूटा होगा, आपके भगवान छूटे होंगे। जो जहां जहां आप खंडन करते हो वहां परमात्मा नहीं है, तो तक कम हुए ना भगवान, तो क्यों कम मानो अपने। हम जानते नहीं भाई, भगवान है, सब है, सब में है, सब में है, भगवान हमारे है। काश मानो हरेक भाई मान सकता है। जैसे मैंने दृष्टांत दिया कि एक माता माता है, दस बालक है, दसों बालक कह सकते मेरी माँ है, ये नहीं कि दसवा हिस्सा माँ का मेरा है, पूरी माँ मेरी है। दसों बालक कैसे, दसों बालक कह सकता है, दसों ही बालक कह सकते हैं मेरी माँ है, पूरी माँ है, अधूरी नहीं है। माँ ऐसे वर्ती है, पूरी माँ है, मेरी माँ है, माँ मेरी है, ये बढ़िया चीज है। हमें तो बड़ा संतोषजनक बात मिलती है, किसी के साथ कोई विरोध नहीं है। एक संतों के माने में आता है, आनंद सब मिले भगत झगड़ो मचाए हुए है। आंधे थे कि आपको साथ उन्होंने बताया हाथी कैसा होगा, तो उनको बताया हाथी बताओ बता। किसी को भगवान का हो हाथी का पैर बताया कि हाथी है, ठीक देख लिया हाथी है, हाथी है समझे, हाथी से देख लिया मैंने। एक को सूंड बताई कि ये हाथी है, वो देह गठी हाथी तरह जान लिया। एक को पूछ बताया कैसा ये हाथी है, समझ लिया। और एक को पीठ बताई, छप्पर भी ऐसा हाथी अच्छा है, ऐसा हाथी है। ऐसे अलग अलग अंगों को बता करके और उसने बता दिया, वे आपसे लड़ने लगे। क्या भगवान तो एक तरह लाव की तरह जबर पास है, तो वाह भगवान तो भजी से है, ढगले बाबा जैसा ऐसा भगवान है, तो भगवान तो थम्बे जैसा है। सभी कहते हैं, सबके सभी कहते हैं हाथी में कहते हैं, हाथी एक हम कहते हैं, सब मिलकर आती है वो एक ही है, दो चार नहीं है। ऐसे सब जगह मिलकर है, अवधारण है, सब मेले झगड़ो मचाए, कोर झगड़ो मचाए, सब कुछ भगवान है। ये सबसे श्रेष्ठ है, वासुदेव सर्वम, ये सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है। आप तो निस्संग होकर भगवान का चिंतन करो, चाहे आप वंशी वाला मानो, चाहे धनुष वाला मानो, चाहे खप्पर वाली मानो, चाहे त्रिशूल वाले को मानो, है सब वो एक ही, अनेक रूप होते हैं, अनेक रूप में वो एक ही है। वो एक ही अनेक रूप है, वही है, व्यापक वही है। यही ने कहा कि देखो राम तुम कहते कौन से, एक राम घट घट में बोले और एक राम दस डोले, एक राम का सरल पसारा, एक राम सबसे न्यारा, कौन से राम का वर्णन करते हो तुम, कौन से राम का वर्णन करते हो? चार बार बोले, एक राम घट घट में बोले, एक राम दशरथ घटोले, एक राम का सगल पसारा और एक राम सभी से न्यारा, आपका राम कौन सा? हमारा एक राम, एक वो एक ही राम घट घट में बोले, एक ही राम दशरथ घटोले, वो एक ही राम का सगल पसारा, वो एक ही राम सबसे न्यारा, एक ही राम है, दो राम है, वो ही है, एक ही दो हो तो एक राम है ना, एक राम घट घट बोले, जो घट बोले वही दशरथ बोले, जो दशरथ बोले उसका सगल पसारा और वो राम सब नहीं जा रहा, वो एक ही बोले, वही राम, वही राम, वही वो एक, हम एक राम का वर्णन करते हैं इसमें, हमारा वो है। तो इसमें संतोष होता है भाई, बड़ी शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, आनंद होता है, मौज होती है, आनंद हो जाएगा। तरह तरह की बात करे, एक एक जगह मेला हुआ तो सभी गए थे, सनातन ने लिखा है मेरे को मथुरा में एक बहुत बड़ा मेला हुआ, उसमें ईश्वर के विषय कोई कोई कैसा है, कोई साकार है, कोई निराकार है, कोई विषगुण है, कोई निर्गुण है। सन्ना जी कह रहे मेरे भी बोलने काम पड़ा, तो बोलने को दिया 10 मिनट के दिया, आप बोलो तो वह कहो कि भगवान के बिना काम चले तब दो, उसके बिना काम चलता नहीं, हमारा तो वो है जो जिसके बिना काम चलता नहीं, हम कभी शांति पा नहीं सकते, ऐसे भगवान है, भगवान को पाना चाहिए, उसका नाम विवेचन करना चाहिए, विवेचन करना लाभदायक है, उसका भजन करना लाभदायक है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, कोई ऐसा है, इस झगड़े मेरा ठीक है, परमात्मा हमारा तो एक परमात्मा है, सनातन ने ऐसे लिखा है, मैं तो बताया ऐसा प्रमाण है, अरे मैं झगड़ा तो करना है जैसे हमें गर्व न हो, तो उस विषय में घर करना, हमारे घर से हमारी जरूरत है, हमारे भगवान की आवश्यकता है, वो अवश्य वो भगवान है जो हमारी सब आवश्यकताओं को ही करा है, वो भगवान है। इस वास्ते आप अलग अलग मत करो, अलग अलग क्यों करो, लड़ाई करनी कोई लड़ाई तेरी बनाने मर्जी है, उसके बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे भगवान है, वो हमारे हैं, वो हमारे, तो हमारा तो ये सिद्धांत अच्छा लगा भाई, सबसे बढ़िया लड़ाई झगड़ा करना है तुम्हें परमात्मा को प्राप्त करना है, तो यही बात है कि प्राप्त करना है उसको, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, क्या फायदा निकलेगा? वास्तव में जो परमात्मा है वो हमारे है, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलता, संसार की कोई चीज के स्थिति भी तुम्हारे काम की नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में घूम जाओ कोई काम तुम्हारी नहीं, प्रकृति का कार्य है, तुम्हारे काम की चीज है ही नहीं, तुम्हारे काम की चीज ही परमात्मा है, वो परमात्मा सब में कण कण में वो परिपूर्ण है, परिपूर्ण जाए, वो हमारे भगवान है, हमारे परमात्मा है, सब में परिपूर्ण है, वे हाथी के अंग है सभी, पूछ भी हाथी का अंग है, सूंड भी हाथी का अंग है, पैर भी हाथी का अंग है, छप्पर भी वो हाथी का अंग है, सब हाथी का है, हाथी का ही है, संग मिलकर हाथी है, आप सगुण निर्गुण साकार निराकार कहते हो, सब मिलकर के ही परमात्मा है, अब मतभेद है ही काम बताओ, उसके बिना हमारा काम चलेगा नहीं, हमारे काम नहीं आ सकते, क्या फायदा? कोई ऐसा कोई ऐसा तो नहीं हो बैठे, कोई फायदा नहीं है। फिर मिल जाए तो निहाल हो जाओगे, निहाल हो जाओगे। ऐसे भगवान है तो सज्जनों, ऐसी सुंदर बात है। गीता में जो वर्णन किया है उसका वर्णन हुआ है। सगुण भी वो है, निर्गुण भी वो है, साकार भी वो है, निराकार भी वो है, दो भुजा भी वो है, चार भुजा भी वो है, सर्व भुजा भी वो है, सब जब व्यापक भी वो है, वैकुंठ में भी वो है, क्षीरसागर में भी वो है, सब से वो है, दस्त्री घर भी वो है, धनजी घर भी वही है, वो एक ही परमात्मा, वो ही परमात्मा है, सब कुछ वो ही परमात्मा है। सबसे उत्तम बात है, सबसे श्रेष्ठ बात है। हो गया। अब आते हैं महाराज, सबसे उत्तम बात हमें नहीं मालूम दिया, ऐसा उसको प्राप्त करना है। भोजन वो बढ़िया है, वो बढ़िया है, करते रहो, कुछ फायदा नहीं है। मिल जाए जो मिल जाए, अपनी रोटी खा ले, फिर पर्याप्त बहुत सारे अपने मौज होंगे, निहाल हो जाओगे, सदा गति कृत करते जाओगे, मौज हो जाएगी। लड़ाई करते रहो, कुछ फायदा नहीं, ऐसा है ऐसा है। जिसकी बुद्धि तेज होगी वो जीत जाएगा, जिसकी बुद्धि कमजोर होगी वो हार जाएगा, कोई निर्णय कुछ नहीं होगा। सुना दे भाई, कोई सुना दे। तुम्हारे राम जी रा राम जी ही मारा है, हमारा माने लागे घना प्यारा है। ओ राम जी हमारा माने लागे प्यारा है, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी हमारा है, मैं तुम्हारे राम जी का राम जी है, मैं तो घना प्यारा है, हाँ राम जी मारा माने लागे घना प्यारा है, प्यारा है ये तो मारे राम जी का राम जी है मारा। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अधिक ज्येष्ठ शुक्ल नवमी विक्रम संवत 2056 23 मई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम